पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कर्णसाखीय वृद्धारण्य परिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। गारुड का अभिमत है इस कालिका संग्रह में प्राण ही भोगता है, अजात शत्रु का अभिमत है प्राण नहीं विज्ञान में आत्मा भोगता है। यह अंतर है तो इसमें तो प्राण को प्राण भोक्तृत्व का खंडन करते हुए ये वाक्य चल रहा है। टीका में कहा था प्राण से गृहाधिपत पारार्थ होती, पूर्वाजन शंका उठाई थी जैसे गृह पारार्थ होता है, गृह गृह के लिए ना अन्य किसी के लिए होता है, उसके स्वामी के लिए होता है। ठीक है, इस प्रकार प्राण भी पारार्थ होने से गृहादि के समान परार्थ होने पर किसी अन्य के लिए है प्राण। समय आने पर प्राण को भी त्याग देता है व्यक्ति, अपने स्वार्थ के लिए रखता है प्राण को, प्राण अपने में स्वतंत्र नहीं है अन्य के लिए है। तो प्राण से गृहाधिपत जैसे गृहादि है अन्य के लिए होते हैं, पारार्थ होते हैं अन्य के लिए होते हैं, अन्य प्रयोजन के लिए होते हैं। इसी प्रकार प्राण भी अन्य प्रयोजन के लिए है होने पर भी। संगत शेषित्व जैसे तो संघात के मुख्य को मानना पड़ेगा उसको, शेषी माने होता है मुख्य अंगी और शेष होते हैं अन्य। संघात में मुख्य तो वही जैसे तंबादी होते हैं घर के मुख्य होते हैं, स्तंभ के बिना घर नहीं रह सकता, प्राण के बिना शरीर रह नहीं सकता, उसको शेषी तो अवश्य मानना होगा। गृहादेश तथा दर्शनार्थ, गृहाद में ऐसे देखा है, क्या देखा है, स्तंभादी होते हैं शेषी होते हैं, उन्हीं में आप उसी के आधार में यह आधारित है। ये पूर्वाज ने कहा उसको उत्तर देते हैं भाष्य में, तो हो गया था भाष्य भी हो गए थे। आगे टीका में कहते हैं स्वात्मनाम स्तंभादिनाम, स्तंभादि जो है ना गृह के ही स्वरूप है। एक अन्य कहते हैं ये टिप्पणी में कहते हैं पंद्रह की टिप्पणी में कहा स्वम गृहम स्वशब्द से गृह को तद अवतया, तो प्राणादि घर के अवयव होते स्तंभादि क्या होते हैं, तद अवयवतया गृह के अवयव होने से तद रूपा वह गृह रूपी है वो। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत है, आगे सिद्धांत में गए प्राण भी शरीर रूपी है, शरीर का एक अवयव है जो बोलना है। स्तंभ स्वात्मनाम स्तंभादि नाम, स्वात्मा माने जो शरीर का ही अवयव गृह का अवयव जो स्तंभादि है वह जन्म च उपचयश्च अपचयश्च विनाशश्च, ये द्वंद समास करना सब में जन्म च उपचयश्च अपचयश्च विनाशश्च नाम च आकृतिश्च धर्म च, ये सब ये गृह के धर्म है। गृह में क्या होते हैं कहा जन्म होता है उत्पन्न होता है, स्तंभादि उत्पन्न होते हैं और उपचय होते किस समय तक स्तंभादि बढ़ते हैं अपने जंगल में काष्ठ बढ़ता है बढ़ते हैं स्तंभादि और उपचय होता है, पर आगे अपचय होता है फिर क्षीण होने लग जाते हैं आगे जाकर के विनाश, और उनका नाम होगा प्रत्येक का नाम होगा एक एक नाम और उनके आकार होगी आकृति होगी आकार सबका आकार और उनका जो कार्य होगा कार्य इति एते धर्मा, इस प्रकार के धर्म है सब इनका धर्म। तनिरपेक्ष दया लब्ध सत्ता स्फुरम चेण, जिस व्यक्ति ने उनके अतिरिक्त रूप से सत्ता प्राप्त की है स्फुरण प्राप्त की है किस गृह के स्वामी ने, इनको लेकर के नहीं बनाओ अतिरिक्त सत्ता स्फूर्ति वाला है गृह के स्वामी, तब अतिरिक्त दया बोला तब निरपेक्ष दया इनके निश्चित जो निरपेक्ष है अतिरिक्त है निरपेक्ष रूप से लब्धा सत्ता सत्ता प्राप्त की है जिसने स्फूर्णम जन स्फूर्ण भी प्राप्त की है जिसने इनके निरपेक्ष होकर के गृह के बिना ही अतिरिक्त सत्ता वाला है और स्फूर्ण वाला है ऐसा ये ना बहुवी समाज सचा केशु स्तंभादिशु विशेषु, वो जो देवदत्तादि व्यक्ति होगा निरपेक्ष सत्ता युक्त व्यक्ति है वो कैसा है उन विषयों में द्रष्टा श्रोता मंता च विज्ञाता च, वो द्रष्टा श्रोता मंता विज्ञाता होगा गृहादि के वो देवदत्तादि जो होगा वह तदर्थत्व तेषाम तेषाम माने गृहादि नाम तदर्थत्व देवता जो स्वामी होगा उसके लिए होते हैं तत्संगात से माने प्राणादि भी उसके लिए है और उसके जो संगातों का समूह होगा शरीर आदि वो भी उसी व्यक्ति देवदत्ता आदि के लिए होता है। संगात से दृष्ट ऐसा देखा है हमने, कहा देखा, गृह में देखा, माने काष्ठादि जो भी लगे हैं वो भी गृह के स्वामी के लिए होते हैं और गृह भी गृह के स्वामी के लिए होता है, अवयव भी उसके लिए होते हैं और अवयव भी उसी के लिए होता है। ऐसा देखकर प्राणादिनाम भी तथा भवितुम अर्हति जीवन्यामहे कहते हैं, प्राणादि में भी ऐसे मानना चाहिए, उसके भी अतिरिक्त सत्ता वाला उसका भोक्ता होगा, प्राणादि से अतिरिक्त और प्राणादि का अवयव जो शरीर से भी अतिरिक्त वही भोक्ता होना चाहिए। क्यों? गृहादि में देखा है गृह के अवयव से भी अतिरिक्त है देवदत्ता आदि व्यक्ति जो भोग करने वाला और गृह से भी अतिरिक्त है, तो उसको देख करके हम ये मानते हैं, भाष्यकार का हमारी मान्यता है कि प्राणादि और प्राण अवयवी जो शरीर ये सब से अतिरिक्त के लिए है, ये सिद्ध होता है, ये कहना है नियम है। यदि संबंध ऐसा लगाना कहा, टिप्पणियां हैं 16 सत्र की टिप्पणी, 16 में स्तंभादिशु, 16 में कहा तब धर्मेशु, स्तंभादि और उसके धर्म है उसमें भी उससे अतिरिक्त व्यक्ति के लिए होता है। इसी प्रकार सत्र में कहा स्तंभादि संगात से गृहस्य, स्तंभादि के जो समूह है वह गृह होता है, अवयवी जो होता है गृह वो भी अन्य के लिए होता है, स्तंभादि भी अन्य के लिए है और गृह भी अन्य के लिए है। जिस प्रकार है उसी प्रकार प्राणादि जितने भी यहां हैं वो जो उपजय अपजय धर्म वाले जितने हैं वो भी अन्य के लिए है और प्राणादि के जो पुंज शरीर है वो भी अन्य के लिए है। वो अन्य कौन होगा? वो आत्मा होगा मुक्ता, ये सिद्ध करना है। गृहादि से अन्य तो देवदत्ता आदि व्यक्ति है, किंतु यह कौन होगा जो प्राणादि और शरीर से अतिरिक्त व्यक्ति? आत्मा, कोई भोक्ता होगा उस स्वामी, ये कहना है। ठीक है, कहते प्राणादि स्व अतिरिक्त दृष्टिशेष, अनुमान देते प्राणादि स्व अतिरिक्त दृष्टिशेष, प्राणादि है ना शेषी नहीं है, अंगी नहीं है, अपने से अतिरिक्त दृष्टा का शेष है, वो भोग्य है, शेष होने भोग्य है, भोक्ता ने भोग्य है, अनुमान दे रहे हैं प्राणादि। ये तो पक्ष बना देना, प्राणादि जितने शरीर है, प्राण है, इंद्रिय जितने भी है, पूरे समुदाय पूरा प्राणादि स्व अतिरिक्त दृष्टिशेष, अपने से अतिरिक्त जो दृष्टा है, इनका जो प्राणादि का दृष्टा है उसका ये भोग्य है, शेष माने भोग्य है, ये साध्य है, ये साध्य है। स्व अतिरिक्त माने प्राणादि से अतिरिक्त जो दृष्टा है, इनका दृष्टा आत्मा होगा, इनका दृष्टा उसके भोग्य है। संग तत्व अथवा प्राणादि संघात है, जो संघात होता है वो अन्य के लिए होता है, कहां देखा? गृह आदि में देखा, ये दृष्टांत बनेगा, संग तत्वाद हेतु है। गृह अभिवत यत्र संग तत्व तत्र तत्र स्व अतिरिक्त दृष्टिशेषत्व, व्याप्ति बन जाएगी, जहां जहां संघात होगा वहां वहां अपने से अतिरिक्त दृष्टा का भोग्य होगा, वो कहां देखा? गृह आदि में देखा। ठीक है, अनुमानात सत्तायाम प्रतीत ऊंचा, कोई न कोई एक व्यक्ति का अस्तित्व प्रतीत होता है, प्राणादि का भोक्ता कोई है, आत्मा है करके निश्चय नहीं हुआ, सत्ता अस्तित्व प्रतीत हो जाता है प्रतीत होने पर, जैसे गृहादि का भोक्ता अन्य होता है, देवदत्तादि व्यक्ति होता है, उस प्रकार प्राणादि भोक्ता भी प्राणादि से अतिरिक्त कोई व्यक्ति है, ये सिद्ध हो जाता है सत्ता प्रतीति होने पर। प्राणादि विक्रिया अनपेक्ष दया सिद्धो दृष्टा, प्राणादि विक्रिया से निरपेक्ष जो दृष्टा है, मत्पादि का दृष्टा, प्राणादि विक्रिया जो विकृत होने वाले प्राणादि है उनसे निरपेक्ष जो दृष्टा है वह दृष्टा। निर्विकार पुरुष, जो निर्विकार पुरुष है, प्राणादि के संघात में नहीं है, अतिरिक्त है, निर्विकार है पुरुष, मैं आत्मा पुरुष हो, दृष्टा निर्विकारो युक्त, निर्विकार होना चाहिए उसको, तो विकार वाली जो प्राणादि है उसे निर्विकार होना चाहिए। विकारवत्व हेतु अभावात, उस दृष्टा का प्राणादि के दृष्टा का विकृत होने में हेतु नहीं मिलता, जैसे प्राणादि माने जन्म उपजय अपजय और विनाश आदि धर्मों से युक्त है, ऐसा इसमें कोई दृष्टांत नहीं मिलता, प्रमाण नहीं मिलता, आत्मा का जन्म होता हो और आत्मा की वृद्धि होती हो, आत्मा का अपजय क्षीण होता हो और विनाश होता हो, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, जैसे प्राणादि के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है, यही तो अभाव, कोई कारण नहीं मिलता, प्रमाण नहीं मिलता, ये कहा। आगे टीका में पूर्व पक्ष एक बार और शंका करता है, प्राण को देवता कहा है, देवता माने चेतन होता है, तो आत्मा भी चेतन है और प्राण भी चेतन है, दोनों चेतन है, भोक्ता और भोग्य कैसे बनेगा? प्राण को भोग्य बता रहे हैं आप, आत्मा को भोक्ता बोल रहे हैं, ये कैसे होगा? प्राण भी तो देवता नाम दिया हुआ है, देवता है, और आत्मा भी चेतन है, देवता चेतन ही होता है, यही शंका है पूर्वादि की। प्राण देवता पारार्थ अनुमान व्याप्तंत्र विरुद्धों की संकट है। प्राण देवता जो है ना, पारार्थ अनुमान किया आपने, प्राण अन्य के लिए है, अन्य का शेष है, भोग्य है कहा था, पूर्व में कहा था, प्राणादि स्व अतिरिक्त दृष्टि से ऐसा करके अनुमान किया था। वही प्राण देवता पारार्थ अनुमान, प्राण देवता अन्य के लिए होता है करके अनुमान दिया था उसमें। व्याप्तंत्र विरोधम, एक व्याप्ति से तो आपने सिद्ध कर दिया, यत्र तत्र तत्र माने अन्य भोग्यत्व ऐसा सिद्ध कर दिया था आपने, किंतु अन्य व्याप्ति का यहां विरोध होता है। अन्य अन्य अन्य व्याप्ति को व्याप्यांतर बोलते हैं, जैसे देशांतर, अन्य देश में देशांतर अन्य संबंध से बिगड़ जाता है। क्या है? ये भी चेतन है, वो चीज चेतन, दोनों चेतन में भोक्ता और भोग्य कैसे होगा? प्राण को देवता का हुआ है, ये संकल्प करने उसने ये भाषण हुआ। देवता चेतनावत्व, देवता जो है ना चेतनावान माने चेतन, चेतना वाले को चेतन कहा जाता है, चेतना शब्द से मतुप लगाए तो चेतनावत बनता है चेतना, देवता चेतन, चेतनावान माने चेतन होने से, होने पर समत्व, आत्मा भी चेतन प्राण भी चेतन, समान हो गया, तुल्य हो गया, बराबर हो गया, समत्वात गुणभाव अनुगुणभाव, प्राण को जो अंग बनाया, शेष बनाया, भोग्य बनाया, आत्मा को ये अनुपगम घटता नहीं है बात, अनुगम इति चेत ऐसा पूर्वादि का है। इसी के आगे व्याख्या पूर्व पक्ष का संग्रह वाक्य है, तीन चार की टिप्पणी कहते हैं। प्राण देवता चेतनत्व यही है, प्राण देवता चेतन होने पर आत्मतुल्यता चारण का समत्व, मगर वो भी चेतन एक समान है, तो एक ही दोनों चेतनों में गुण प्रधान भाव नहीं हो सकता, मैंने भोक्ता और भोग्य हो नहीं सकता, ये शंका है पूर्वादि की। इसके आगे व्याख्या है भाष्य में, संग्रह वाक्य था ये। प्राणस्य विशिष्ट नामधीर आमंत्रण दर्शनात्, दर्शनात् प्राण को विशिष्ट नाम के द्वारा आमंत्रित किया, आमंत्रित में संबोधन, संबोधन को आमंत्रण बोलते हैं, आमंत्रित बोलते हैं, असामंत्रित ऐसा सूत्र है व्याकरण में, संबोधन को स्थान स्थान में आमंत्रित संज्ञा कर दिया जाता है, सूत्र का क्रम ऐसा है। प्रातिपदिका संलिंग परिमाण पतन मात्र प्रथमा संबोधन, संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति होती है उसके बाद सामंत्रितम, संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति होती है ना उसको आमंत्रित कहते हैं। प्रथमा विभक्ति दो तरह से, बिना संबोधन में भी है, संबोधन में भी है, संबोधन वाले जो प्रथमा विभक्ति होती है उसको आमंत्रित कहते हैं, आमंत्रित संज्ञा होती है, आमंत्रित संज्ञा करके कुछ कार्य करना होता है उसको आमंत्रित नाम दिया जाता है। ये कहना है प्राण से विशिष्ट नाम अभेद आमंत्रण दर्शनात्, विशिष्ट नाम क्या नाम दिया था? बृहन पांडरवास सोम राजा, तो सोम शब्द देवता होगा ना, सोम माने चंद्रमा देवता है, ऐसा संबोधन किया था प्राण को, सुसुप्त पुरुष के पास जाकर के बृहन पांडरवास सोम राजा ऐसा संबोधन किया था, तो आमंत्रण किया है क्या? प्राण से विशिष्ट नाम आमंत्रण दर्शनात् चेतनावत्तम अभ्युपगतम, चेतनावान है, चेतन है, यह स्वीकार हो गया, क्यों? विशिष्ट नाम के द्वारा पुकारा गया उसको, देवता के नाम से पुकारा गया, चंद्र नाम से, सोम शब्द से कहा गया, तो वो चेतनावान है, चेतन है, वो सिद्ध होता है। पूर्वादि कह रहा है चेतनावत्व जो पारार्थ उपगम समत्वाद, चेतनावान दो चेतन, आत्मा भी चेतन प्राण भी चेतन हो गया इस वाक्य से, चेतनावान होने पर चेतन, चेतनावत्व माने चेतन है, वो चेतनावान को चेतन बोलते हैं। पारार्थ उपगम जो पारार्थ स्वीकार करना जो है ना, समत्वा समान है, यदि आत्मा का पारार्थ प्राण होता है, भोग्य होता है, तो प्राण का भोग्य आत्मा होगा, समत्वा समत्वा अनुपन्ना चेतना, ये ठीक नहीं है ऐसा कहना, प्राण को भोगता भोग्य बनाना ठीक नहीं है, क्यों? समान है, चेतन है, यदि चेत न सिद्धांत नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्यों? निरुपाधिगत से केवल से विज्ञापित कहते हैं, परिषित तत्वात ऐसा बोलते हैं, निरुपाधिक जो आत्मतत्व है ना, सोपाधिक आत्मतत्व लेकर के विचार नहीं करना इस प्रकरण में। निरुपाधिक आत्मतत्व है, उसी को ज्ञान करवाना इष्ट है, राजा का इष्ट यही है, उसी को इच्छा माने ज्ञान करवाना चाहते हैं राजा। ये कहना चाहते हैं निरुपाधिक केवल से, केवल जो निरुपाधिक आत्मा है ना, जिसमें कोई उपाधि नहीं है, ऐसे जो आत्मा है केवल से, केवल शुद्ध आत्मा। विद्या परिषितत्वाद कहते हैं, वि उपसर्ग पूर्वक ज्ञान धातु से निच किया, ज्ञाती बना दिया, ज्ञान धातु से निच करेंगे तो पुक्का आगम हो जाएगा, अति ह्री ब्री लिख स्मारी आत्म पुंगव परे है आकारांत धातु, क्या धातु पुक्का ज्ञाती बन गया। उसके बाद में ज्ञाती की धातु से यहां करके फिर संप्रत्यय करना, धातु कर्म समान कल्पित सायंबा माना ज्ञापयितु इष्टत्वाद, ऐसा अर्थ लेना है तो ज्ञापी ईषा हो जाएगा, सन्यवसित ज्ञाज्ञापी हो जाएगा, ज्ञागतित्व होगा। उसके बाद हर्ष लगा देना, ज्ञा बनेगा, ज और या मिल करके ज्ञा बना हुआ है तो हराविशेष करेंगे ज बचेगा, ज हो जाए सन्य सित हो जाएगा, जी जी ज्ञापी स ऐसा होगा, सम को इत होगा अनेकात हो गया, साधवात्कार में गुण करना ज्ञापीषा, जिज्ञापीषा हो जाएगा। जिज्ञापीषा होने के बाद में आगे जिज्ञा परिषद होने के बाद आगे तप निष्ठा प्रत्येक लगा देना, त लगा देना आगे फिर त्वा लगा देना, माने बी उपसर्ग है। ऐसा ज्ञान करवाना इष्ट है, ज्ञान करना इष्ट नहीं, करवाना इष्ट है राजा को, करवाने की इच्छा है राजा को, ये यहां इष्ट है। ये कहा तिरुपाधिक जो आत्मतत्व है ना, उसको ज्ञान करवाना इष्ट है, ज्ञान करना इष्ट नहीं, ज्ञान करवाना है गार्ग राजा अजात शत्रु को ज्ञान करवाना इष्ट है। देवता नहीं नहीं नहीं, वो जो चेतन चेतन में गुण भाव प्रधान भाव होता है, गुण प्रधान होता है, सविशेष में होगा, निर्विशेष में नहीं होगा, और दो होते ही नहीं, तो सविशेष में हो सकता है, सविशेष में है, निर्विशेष में नहीं होता। माने सेवक और स्वामी है ना, सविशेष में है, गुण प्रधान भाव है, एक सेवक बना हुआ है, एक स्वामी बना हुआ है, सविशेष में है, निर्विशेष या निर्विशेष आत्मा का प्रतिपादन करना इष्ट है इस प्रकरण में, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, अच्छा निरुपाधि में पांच की टिप्पणी थी पहले, शेष शेषित्वारी अशेष विशेष विन्यास्य, माने भोक्ता भोग्य भाव से अशेष विशेष जितने विशेष है उससे रहित आत्मा को यहां ज्ञान करवाना इष्ट है, यह है तात्पर्य, यहां यह है, यह कहना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा प्राण देवताया चेतनात्व में वह कथम अभिवगतम, सिद्धांत जी पूछते हैं पूर्ववादी से प्राण देवता को चेतन कैसे स्वीकार किया आपने, तो पूर्ववादी बोलता है प्राणस्य विशिष्ट नाम भी आमंत्रण दर्शनार्थ, विशिष्ट नाम के द्वारा आमंत्रण दिया, संबोधन किया, आमंत्रण है ना संबोधन, संबोधन दिया किया है, क्या नाम, शोभ शब्द है, राजन शब्द है, सोमो राजा बोला था, बृहन पांडवास सोमो राजा, ये सब ये थे संबोधन थे सारे, चेतनावत्तो मध्युगतम, यही है वो चेतनावान स्वीकार किया है इसलिए ऐसा कहा। ठीक है, हमें आगे तथापि प्रकृति अनुमान कथम व्याप्तंत्र विरोधा, फिर भी हमने जो अनुमान दिया था, क्या अनुमान था, सिद्धांत का प्राणादि स्वातिरिक्त दृष्टिशेष संगतत्वात् गृहादिवत, यह अनुमान दिया था, तो इसमें क्या व्याप्ति का व्याप्तंतर का विरोध कैसे होगा, अन्य व्याप्ति का, व्याप्ति माने संबंध, हेतु और साध्य के संबंध को व्याप्ति कहते हैं, तो क्या व्याप्तंतर का विरोध हो गया, ये पूछा, ये कहते हैं तथा प्रकृति अनुमान है, हमने जो अनुमान दिया था उस अनुमान में प्रथम व्याप्तंत्र विरोध है, कैसे अन्य व्याप्ति की विरोध कैसे आती है इसमें, इस सिद्धांत ने संज्ञा उठाई। दस की टिप्पणी में कहा इस बात को प्राण देवताया चेतन त्यों, चलो न्याय दुर्जन से तो न्याय होता है, सामने वाला खुश हो जाए इसके लिए बोला जाता है, तो प्राण देवता को चेतन मानने पर भी व्याप्तंत्र का विरोध कैसे है, ये शंका उठाई तो पूर्वादि कहता है चेतनावत्व कहा चेतनावत्व पारार्थ समत्वात अनुपन्न, एक यदि चेतनावान स्वीकार करने पर समान होने से, वो भी चेतन ये भी चेतन दोनों चेतन, तो उसमें पारार्थ बने भोग्य मानना ठीक नहीं है प्राण को, ये पूर्वाधि कहा तो सिद्धांत उसका खंडन करते हैं। पहले टीका में पूर्वादि बोलता है योग ये न समान, जो जिसके साथ समान होगा, योग ये न समान, जो जिसके साथ समान होगा। सात अच्छे सौ नंबर थी, वो उसका भोग्य नहीं होता, उसका भोग्य नहीं होता, भोक्ता भोग्य नहीं बनते, जो जिसका समान होगा वहां भोक्ता और भोग्य भाव नहीं होता। ये पूर्वादि कह रहा है यथा दीपो दीपांतर में तुल्य हो, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक से समान है, वहां भोक्ता और भोग्य तो होता है क्या दीपकों में? नहीं होता। यथा दीपो दीपांतर में तुल्य हो न तत्शेष, एक दीपक का दूसरा दीपक शेष नहीं होता, भोग्य नहीं होता। ये व्याप्ति विरोध है, ये व्याप्ति का विरोध है पूर्वानुमान में, पूर्वादि ने शंका उठाई इत्यर्थ कहा। तो सिद्धांत कहते हैं नायम विरोध, या विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं है यहां, अयम विरोध न, विरोध नहीं। समाधातव्य, समाधान करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, इसमें निर्णय लेना चाहिए, या कोई विरोध नहीं है। ठीक है, शेष शेष भाव से अत्र अप्रतिपाद्यत्वात् इति पर्यायः, यहां पर ना इस उपनिषद में शेष शेष भाव भोक्ता और भोग्य भाव का प्रतिपाद्य नहीं है, या सविशेष की चर्चा नहीं करनी है। सविशेष में होता है शेष शेषी भाव, स्वामी सेवक भाव आदि होता है, भोग्य भोक्ता भाव यहां होता है, यहां निर्विशेष की चर्चा करनी है। ये कह रहे हैं शेष शेषी भाव अवश्य, जो भोक्ता और भोग्य भाव है, गुण प्रधान भाव है दोनों में, दोनों के अत्र माने इस अश्याम उपनिषद, इस उपनिषद में अप्रतिपाद्यत्व आदि, अप्रतिपाद्य नहीं है, प्रतिपादन का विषय नहीं है वो, गुण गुण भाव यहां नहीं है, परिहरित इस तरह से खंडन करते सिद्धांत ही कहना चाहते हैं। तुरी वो लक्ष्यार्थ तुरीय में जा रहा है, वहां तो बंगाने का विषय नहीं होना है, लक्ष्यार्थ तुरीय करना है, समझना है उसको। ग्यारह बारह तेरह की टिप्पणी करते हैं, ग्यारह गुण प्रधान भाव से शेष से लाभ गुण प्रधान भाव, ये अत्र माने अश्याम परिषद, इस उपनिषद में गुणगण भाव का प्रदान करना यहां इष्ट नहीं। तेरह में कहा तात्पर्य अविषयत्वात्, तात्पर्य के विषय में गुणगण भाव में, तात्पर्य विषय तो यहां माने निर्विशेष में है। ये कहा न निरुपाधिक भाषण का न, ऐसा नहीं गुणगण भाव के में तात्पर्य नहीं है, निरुपाधिक केवल ऐसे केवल जो निरुपाधिक स्वरूप है उसका विज्ञापितत्वात कहते हैं, मान ज्ञान करवाना इष्ट होने से, निरुपाधिक स्वरूप ज्ञान करवाना इष्ट है, यहां सविशेष में शेष शेष भाव हो जाता है, गुण प्रधान भाव हो जाता है, या सविशेष की चर्चा नहीं होनी है, निर्विशेष में ले जाना है, ये बताते हैं। तदेव स्फुट है थी, उसे जो निरुपाधिक तत्व में ले जाना है उसी उपष्टीकरण करते हैं। टिप्पणी कहा चौदह में यथोक्त आत्मनो विज्ञापित्व में, जो आत्मा कैसे आत्मा को ज्ञान करवाना इष्ट है उसी विषय को ही आगे विस्तार करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। कहा क्रियाकार फलात्मक फलात्मकता ही आत्मनो नाम रूप उपाधि जनता अविद्या अध्यारोपिता, क्रिया कर्म करता है व्यक्ति, कर्म करने से कर्ता बनता कारक हो गया, कारक बनता है कर्ता, कर्म किया इत्यादि कर्म किया, जो माने शुभाशुभ कर्म करता है, कर्म करने से कारक बन गया, कर्ता बन गया, और उसके फलात्मक था फल बन जाता है, संसार का स्वरूप तीन है क्रिया कर्म कारक, संसार का स्वरूप है माने कर, क्रिया माने कर्म, कर्म करने से कर्ता बनेगा, कर्ता बनने से भोक्ता बनेगा, यही स्वरूप है संसार का। ये अपने आप में आत्मा में नहीं है कहते हैं, क्रिया कारक फलात्मकता, जो क्रिया कारक जो फल रूपता है ना, ये तीन रूप कि आत्मनो, जो आत्मा में तीन दिखाई पड़ते हैं, अनात्म उपाधि जनिता, नाम रूप उपाधि जनिता, नाम रूप के घटाने पर आत्मा में क्रियाकार फल आने वाला नहीं है, नाम रूप उपाधि से उत्पन्न है, नाम रूप के साथ एकता का रूप रखा है, तब क्रियाकार फलता ये तीनों आत्मा में दिखाई पड़ता है, नाम रूप उपाधि के द्वारा जनित उत्पन्न है, वास्तविक नहीं आत्मा में, क्रिया भी नहीं कारक भी नहीं फल भी नहीं, यदि कर्म नहीं तो कर्ता नहीं बनेगा, कर्ता नहीं तो भोक्ता भी नहीं बनेगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्म कोई नहीं आत्मा में, ये नाम रूप उपाधि के द्वारा जनित है, वो भी क्यों है, अविद्या अध्यारोपिता, अविद्या के कारण आरोपित है, नाम रूप में एकता कर जाता है विद्या के कारण, तो नाम रूप में एकता करने के कारण क्या होता है, इसमें क्रिया कारण फल रूपता आ जाती है। औपाधिक है वास्तविक स्वरूप नहीं, जैसे जल उष्ण हो जाता है औपाधिक है, अग्नि के संपर्क से उष्ण हो जाता है, उसको बाहर रखो ठंडा हो जाता है। शैत्यम यथाशा प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति क्या है, शीतता है, स्वभाव शीतता ही होती है। तो आत्मा को यदि निर्विशेष रूप से देखना चाहते हैं तो नाम रूप से अलग करो, और नाम रूप से अलग करने के लिए अविद्या को हटाना पड़ेगा, तभी नाम रूप से अलग हो पाएगा। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक नाम रूप चलता रहेगा, नाम रूप है तो इसमें तादात्म्य होगा ही, होने पर इसमें क्रिया कारक फल ये तीनों आते दिखते रहेंगे भासते रहेंगे, ये स्थिति है। क्रियाकार फल क्रियाकारक फलात्मकता ही, ये जो तीनों धर्म है ना, क्रियात्व कारकत्व कारक क्रियात्व कारकत्व और फलत्व, ये तीनों फल रूपदा आत्मनो नाम रूप उपाधि जनता। आत्मा में जो तीन भास रहे हैं क्रियाकारक फल रूपता जो फल तीन देख रहे हैं, नाम रूप उपाधि से जनित है। नाम रूपाधि में एकाधिक ऐसे तादात्म कर जाता है, किस कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, क्योंकि तीन भाषते हैं इसमें, यही है उपाधि जनता। अविद्या अध्यारूपता, अविद्या के द्वारा आरोपित है, वास्तव में नहीं है, जैसे मरुभ में जल अज्ञान से आरोपित है, रजु में सर्व अज्ञान से आरोपित है, वास्तव में नहीं हो, ठीक इसी प्रकार अविद्या के निमित्त बनने का कारण नाम रूप उपाधि में हमता हो गए, हमता होने से नाम रूप में जो कुछ हो रहा है उसको अपने में आरोप करने का ये स्थिति है। छह नंबर सात नंबर आठ नंबर की टिप्पणियां हैं, छह सात आठ, छह में कहते हैं क्रियाश्रयता, क्रिया आत्मा का स्वरूप नहीं, क्रिया का आश्रय दिखाई पड़ता है, कर्म का आश्रय दिखाई पड़ता है, क्या दिखता है, कर्म नहीं, कर्म का आश्रय, आत्मा में कर्म दिखना, क्रियाश्रयता ये बोल दिया, कारक रूपता, कारक रूप बन जाता है, माने कर्ता रूप आ जाएगा क्रिया करने से, और फलभोक्तृता, फलभोक्तृत्व पे आएगा, क्यों आता है, ये नाम रूप उपाधि से उत्पन्न है, ये माने शरीर के साथ एकता कर दी, इस कारण से शरीर की क्रिया को अपने मानेगा, मानने के कारण कर्ता बन गया, कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया, स्थिति ये कहा। और नाम रूप के साथ क्यों एकता की, कहते अविद्या के द्वारा आरोपित है, अज्ञान है, अपना स्वरूप का अज्ञान है, यही है अविद्या अध्यारूपता में निमित्ता, अविद्या निमित्त है इसमें, ये कहते हैं। और आठ में क्या अविद्या उपादानी का बोल दिया, अविद्या अध्यारूपिता माने क्या, अविद्या उपादान कारण है इसका, उपादानी का उपादानम अविद्या उपादानम यश्या क्रियाकारक फलरूपता फलात्मकता, यह जिस क्रियाकारक फल रूप है ये तीनों हैं, इसके उपादान कारण क्या है, अविद्या, अविद्या उपादानम ये यासाम जिनका है, किनका, नाम रूप क्रिया, नाम क्रियाकारक फलात्मकता का निमित्त क्या है, अविद्या उपादान कारण, उपादान बनेगा, उपादान बनेगा अविद्या उपादान, अविद्या उपादान बनने के बाद में बहुवी समास है, शेषाद विभाग कप लग जाएगा, कप लगेगा ताप लग जाएगा, क्यों, फलात्मकता बोला हुआ है यहां, उसका विशेषण बना रहे हैं, ताप लगेगा, ताप लगने के बाद में प्रत्यस्ता पूर्वादी ताप इसमें से इत्त हो जाएगा, प्रत्येक के ककार से पूर्व में हर्षो कार होते इत्त हो जाता है, इत्त हो गया उपादानी का बन गया, निमित्त कारण मान उपादान कारण वही है, उपादान कारण हो रहा है, निमित्त कारण नाम रूप है, नाम रूप के कारण कर्म हो रहा है, कर्म होने से कर्ता बन गया, कर्ता बन गया, फल फल भोगने वाला हो गया, भोक्ता बन गया, अरे आरोपित है, अरे अपना स्वरूप के अज्ञान के कारण ये चक्कर आ जाता है, ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं क्रियाकारक फलात्मका, ये जो तीनों है ना, क्रिया रूप क्रियाश्रयत्व और कारकत्व और फलात्मकत्व है, यहां आत्मनो नाम रूप उपाधि, आत्मा में ये तीनों कैसे हो, नाम रूपाधि से जनित है, उत्पन्न है, नाम रूपाधि में एकता होने से, वो क्यों होता है, कहते अविद्या अध्यारूपिता, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, तो बता दिया, तन निमित्त हो लोकस्य क्रियाकारक फलाभिमान लक्षण संसार, अज्ञान निमित्त है, लोक से जितने भी संसार में संसार लोक से क्रिया कारक फलाभिमान लक्षण संसार है। संसार का स्वरूप यही है, क्रिया कारक फल का अभिमान रखना यही संसार का स्वरूप होता है। कर्म मेरा कर्म है, मेरा अधिकार है, कर्म में अभिमान, मैं करता हूं, कारक में अभिमान और मेरा फल है, कर्म मेरा था फिर फल मेरा है, फल का अभिमान, यही है संसार का नाम, यही कहते हैं। इससे अतिरिक्त संसार कोई है ही नहीं। तन निमित्त हो मैंने अविद्या निमित्त, यही है नवृत्ति प्रणी बताते हैं। तन निमित्त मन क्या है? अविद्या प्रणीत, अविद्या के द्वारा ही है कार्य। आत्मा में कोई क्रिया क्रिया के आश्रय भी नहीं, कारक भी नहीं, आत्मा कर्ता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं, किंतु अविद्या के कारण हो रहा है। तन निमित्त होना अविद्या प्रणीत, अविद्या के द्वारा ही है ये। लोकस्य मन जो संसार में जितने प्राणी है इनका क्रिया कारक फलाभिमान लक्षण संसार, तन निमित्त वही होगा। क्रियाकारक फलात्मक जो संसार है, यह संसार का स्वरूप तीन ही है, तन निमित्त है माने अविद्या निमित्त है, बस जब तक अविद्या है तब तक है ये वासना है, लक्षण संसार यही है। स वो जो अविद्या लक्षण संसार है वो सामान्य संसार निरुपाधि का आत्मस्वरूप विद्या, निरुपाधि जो आत्मस्वरूप का ज्ञान है, अविद्या को हटाने लिए ज्ञान चाहिए, आत्मस्वरूप विद्या निवर्त तब्य निवृत्ति करना चाहिए, उस अज्ञान को निवृत्ति करना, इसी को लेकर के उपनिषद आरंभ हो रहा है। तत्स्वरूप विज्ञापयीशया उपनिषद आरंभ, उस आत्मस्वरूप का ज्ञान करवाने की इच्छा से ये उपनिषद के आरंभ किया जाता है। तत्स्वरूप ना आत्मस्वरूप, निरुपाधि जो आत्मस्वरूप है उसको ज्ञापन करवाने की जरूरत, मान ज्ञान करवाने की इच्छा है अजात शत्रु, विज्ञापयीशया विज्ञापयितुम तुम इच्छा, ज्ञान करवाने की इच्छा से, राजा को तो ज्ञान है गार्गी को नहीं है, और गार्गी को निमित्त बना के अन्य को भी ज्ञान करवाना है, यही है विज्ञापयीशया है उपनिषद आरंभ, इसे उपनिषद का यहां आरंभ किया जाता है। एक टिप्पणी थी ना, नहीं आज कहते हैं कैसे पता लगता है ये बात उपनिषद इसलिए आरंभ हुआ, तो कहते हैं ब्रह्मते ब्रह्माणी से प्रसंग शुरू हुआ है। गार्गी आकर के एकाएक बोला ब्रह्मते ब्रह्माणी, मैं आपको ब्रह्म का कथन करूं, ब्रह्म के विषय में बोलूं, राजा से कहा अजात शत्रु से, और राजा ने कहा नैतापदा विदम विग्रहण विदम भवती, तो द्वादश पर्याय में गार्गी बोलते गए ये मैं आदित्य को ब्रह्म मानता हूं, चंद्रम को मानता हूं, चंद्रनिष्ठ पुरुष को मानता हूं, या विद्युत निष्ठा पुरुष को मानता हूं, इत्यादि बोलता गया बोलता गया, तो अंत में कहा बस इतना ही है, बस इतना ही है, ऐसा कहा। तब कहते हैं नहीं बता देने भी संभव है, राजा कहते इतने मात्र ज्ञान से आत्मा विदित नहीं होता, ब्रह्म विदित नहीं होता, यहां से प्रकरण आरंभ किया, ये कहते हैं ब्रह्मते ब्रह्माणी माने द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका है ये, और नहीं बता विद्युत विक्रम भवती जो है चतुर्दश कंडिका है इसी में, अच्छा चौदह मंत्र में था इति उपक्रम में इसका आरंभ करके प्रसंग निकाला यहां से, और आगे चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण में मैत्री ब्राह्मण है, यहां भी एक मैत्री ब्राह्मण है या चतुर्थ ब्राह्मण में, ये नहीं चतुर्थ अध्याय का जो पंचम ब्राह्मण में मैत्री ब्राह्मण आएगा, वहां पर याज्ञवल्क्य के शब्द में कहा जाता है एतावत अरे खलु अमृतत्व, ऐसा कहते हैं बस यही है अमृत का, अमृतत्व का साधन, अमरत्व होने का साधन यही है आत्मज्ञान। चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण में ऐसा वाक्य आएगा, माने द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण से शुरू हुआ है और चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण तक एक ही प्रसंग है कहना चाहते हैं, निरुपाधिक ब्रह्म का निरूपण करना इष्ट है। एतावत अरे खलु अमृतत्व, यह मैत्रेय ही बस इतना अमृतत्व के साधन, अमर होने के साधन यही है क्या ज्ञान, निरुशेष का ज्ञान चतुर्थ पंचम ब्राह्मण में आएगा, और अमृतत्व की उपसंहारात यहां से आरंभ करके वहां उपसंहार का समाप्ति करते हैं। ब्रह्मते ब्रह्माणी नैतावत विदितेन विदितम भवति, यहां से आरंभ कर और एतावत अरे खलु अमृतत्व, वहां जाकर के इस प्रसंग का समापन वहां होगा, मतलब द्वितीय अध्याय के शुरू से प्रसंग उठाकर चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण में जाकर के प्रसंग पूरा होगा, निर्विशेष आत्मा का प्रतिपादन करना है, ये कहते हैं टिप्पणी। एक और दो टिप्पणी है ना, एक बार खलु अमृतत्व माने अमृतत्व साधन ज्ञानम अमृतत्व का अमृतत्व का साधन ज्ञान अमर होने के लिए। अभी तो मर मानता है मृत्यु मानता है मरते मानता है अपने को तो अमृत होने के लिए ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान? अपना ज्ञान स्वरूप का ज्ञान चाहिए। अमृतत्व का साधन है ये ज्ञान। ये कहा दो नंबर कहते हैं नंबर दे दिया चार पांच पंद्रह ये तावरी खलु अमृतत्व इति उपहंगार आए ये इसमें जाकर के उपसंगार होता है चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण के पंद्रहवा कंडिका में जाकर के पूरा होगा। द्वितीय अध्याय के प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण से लेकर वहां जाकर के समाप्त होगा। ये एक प्रसंग है ये माने चतुर्थाध्याय बोल दिए तीन नंबर में कह दिया चतुर्थाध्याय करके छोड़ दिया उपसंहारा तो चतुर्थाध्याय चतुर्थाध्याय में जाकर उपसंहार होना चतुर्थाध्याय के पंचम ब्राह्मण में होगा वहां भी अंतिम कंडिका आएगा पंचम ब्राह्मण में एकावधारे खलु अमृतत्व याज्ञवल्क्य के द्वारा कहा जाएगा मैत्री को न तो अंतरालय न तो अन्य अंतरालय विवक्षतम उत्तम वो जो यहां से लेकर के वहां तक बीच में अन्य किसी के यहां विवक्षित नहीं है बोलना इष्ट नहीं है अन्य किसी बात को बोलना इष्ट नहीं है। मैंने द्वितीय अध्याय के शुरू से लेकर चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण तक अन्य बीच में अंतराल माने बीच बीच में अन्य किसी का विवक्षित नहीं है बोलना इष्ट नहीं है अन्य किसी को बताना इष्ट नहीं है और विवक्षित उत्तम नास्ति अन्य कुछ कहा भी नहीं विवक्षित भी नहीं है वक्तुं इच्छा विवक्षा होती वो भी नहीं और कहा भी नहीं उत्तम न भवति कहा भी नहीं ये बीच में कोई अन्य कहा भी नहीं कोई द्वितीय विशेष आत्मा ही है दिखता है ऐसे दिखाई पड़ता है। ठीक है चार पांच छह सात टिप्पणियां हैं चार में कहते हैं निरुपाधिक स्वरूपात कहा अतो का अर्थ इससे अन्य का विवक्षा नहीं है और कहा भी नहीं है द्वितीय अध्याय के शुरू आरंभ से लेकर चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण तक एक ही वस्तु का निरूपण करना है यहां ये जन प्रकार का वही पहुंचाना है निरुपाधि को पहुंचाना है। ठीक है अन्य बीच में नहीं ये कहा अंतरालय वाले मध्य बीच में कोई कथन नहीं क्यों छह का तात्पर्य विषय विवक्षता माना तात्पर्य विषय कोई है ही नहीं वहां साथ में कहे केनापि व्याख्यात्रा तात्पर्य विषय तो यह अनुभवतम किसी भी व्याख्याता ने तात्पर्य का विषय बनाकर अन्य विषय को नहीं कहा एक ही विषय है सबका क्या है निर्विशेष आत्मा इसी को प्रतिपादन करना इष्ट है द्वितीय अध्याय से लेकर चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण तक ये बता दिया। अधिवासी में कहते हैं तस्माद अनवसर समत्व गुणभाव अनुभव उद्देश्य ये जो प्रश्न था ना आपका उसका अवसर नहीं है यहां आपका प्रश्न था कि आत्मा भी चेतन है प्राण भी देवता कहा तो चेतन है तो चेतन चेतन में गुण प्रधान भाव नहीं होता मैंने भोक्ता और भोग्य नहीं बनता ये कहा इसका अवसर नहीं है आपका इस प्रश्न का अवसर नहीं है उद्देश्य मैंने प्रश्न से न अवसर है अवसर नहीं है क्या कहा समत्वात गुणभाव अनुपन्न जो कहा था आपने समान है प्राण भी देवता चेतन है आत्मा भी समान होने से गुणभाव माने भोग्य भाव होना संभव नहीं जो कहा था उस प्रश्न का अवसर नहीं है यहां कोई भोक्ता भोग्य भाव सिखाने का तात्पर्य नहीं है क्या तात्पर्य निर्विशेष आत्मा को बताने में तात्पर्य है ये कह रहे अच्छा आज की टिप्पणी कहते हैं अत्र शेषि भाव से अप्रतिपाद्यत्व यहां वह प्रधान भाव से प्रतिपाद्य नहीं है यहां यहां का विषय केवल निर्विशेष में प्रतिपादन करना तात्पर्य है शेष शेष भाव माने गुण प्रधान भाव भोक्ता भोग्य भाव इसमें तात्पर्य नहीं है बता दिया। टीका से उपनिषद आरंभ निरुपाधिकम स्वरूपम ज्ञापयितुम इत्यत्र उपनिषद का आरंभ हुआ है उपनिषद शब्द का अर्थ होता है मुख्य ब्रह्म विद्या मुख्य रूप से उपनिषद ब्रह्म विद्या को कहते हैं उसके लिए शब्द है इसी के द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी इसके लिए इसको भी गौण रूप से उपनिषद कह दिया जाता है इन शब्दों को पुस्तक माने शब्द है और कुछ नहीं है जो उच्चारण करते हैं ना शब्द वही उपनिषद होता है उसी का नाम है पुस्तक का नाम जो कागज है ये उपनिषद माने शब्द उच्चारण होता है मंत्र का उच्चारण होता है उपनिषद वो भी गौण है मुख्य है ब्रह्म विद्या उपनिषद का अर्थ उसी में घटता है और उसके लिए ब्रह्म विद्या के लिए शब्द आते हैं मंत्र आते हैं इसलिए इसको भी गौण रूप से उपनिषद कह दिया जाता है जैसे आयुर्वेद घृतम बोला जाता है आयु बढ़ाने के साधन है, इसलिए साधन में भी वो घृत जो शब्द का प्रयोग हो जाता है। आयु ही घी है, घी आयु है क्या? आयु बढ़ाने के साधन है, गौण भाई आयु को घृत बोलो। इसी प्रकार ग्रंथ को जो उपनिषद कहना गौण है, मुख्य उपनिषद शब्द का अर्थ उपनी पूर्वक, उपनी पूर्वक सर्जरी धातु है, गति विसर्ण अवसाद तीन अर्थ में है, उससे कोई प्रत्यय किया हुआ है, कोई लगाया है, कोई का सर्वापहार लोग हो जाता है तो प्राजपति बन जाएगा उपनिषद शब्द। धातु का तीन अर्थ है, गति विसरण अवसादन। क्या होगा जितने गत्य अर्थ में धातु है उसका तीन अर्थ होता है, ज्ञान गमन प्राप्ति। जो इसका ब्रह्म विद्या का अनुसरण करेगा उसको क्या होगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो। अच्छा, एक अर्थ आता है, दूसरा गति विसर्ग, माने हमारे जो विषय को लोलुपता थी वो शिथिल हो जाएगी, ब्रह्म विद्या की तरफ जाएगा तो विषय में जो भोगने की लोलुपता थी, विषय भोग की लालसा, वो शिथिल हो जाएगी। और अवसाद, अविद्या का नाश होगा, अविद्या का नाश होगा। एक किस्म करता ज्ञान में करता है, ज्ञान होने पर जैसे अपने आप को पहचान लिया उसको ब्रह्म प्राप्त हो ही गया। दूसरी बात, विषयों से उसकी विरक्ति आ जाएगी, शैथिल्य होगा, भोगों में शैथिल्य हो जाएगा, अविद्या का नाश होगा। ये तीनों ब्रह्म विद्या शब्द, विद्या शब्द का असर आत्मा में करता है, क्या ज्ञान में करता है, उसके साधन वाले पुस्तक को भी उपनिषद बोल देते हैं। उपनिषद का शब्द का से यही होता है, यही है। अच्छा, उपनिषद सब उपनिषद आरंभ हो, उपनिषद निरूपाधिगम स्वरूपम ज्ञापन, उपनिषद माने शब्दावली का जो आरंभ किया जा रहा है, मंत्रों का आरंभ हो रहा है, द्वितीय अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक करना है, इसको क्या है, निरूपाधिक स्वरूप को ज्ञान कराने के लिए है। इत्यत्र गमकम आह, इसमें ज्ञापन देते हैं, क्या देते हैं, ब्रह्म तो गवाने से प्रसंग आरंभ होता है, नैतापता विद्य विद्रम भवती अजात शत्रु निषेध, इतने द्वादश पर्याय में जितने तुमने कहा ना इतने मात्र जानने से ब्रह्म विदित नहीं होता, ऐसा बोलने पर आगे यहां से आरंभ करके उपक्रम मैंने आरंभ कर आगे एतावत अरे खलु अमृतत्व इति उपसंगारा चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण में जाकर के एतावत अरे खलु अमृतत्व, अमृतत्व के साधन बस इतना ही है, क्योंकि बीच में जो कहा ऐसा बोलते हैं। ठीक है, पूर्व पक्ष से शंका कर रहा है, बीच में अन्य वाक्य भी तो है, आगे मूर्तामूर्त ब्राह्मण इसमें आना है, कहा निर्विशेष का प्रतिपादन, कहा बीच में अन्य भी प्रतिपादन है, यही अभी तृतीय ब्राह्मण आएगा इसमें मूर्तामूर्त ब्राह्मण आएगा, तो आप कहते हैं कि मैंने यहां नैतावत द्वितीय विदम भवती ब्रह्मते प्रमाणी यहां से आरंभ करके चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण तक एक ही निर्विशेष को प्रतिपादन का नष्टा हुआ है, या सविशेष का प्रतिपादन होता है, ये पूर्वादि शंका करता है। देवाल ब्रह्मणे रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम चतुर्थम, मैंने इसी का तृतीय ब्राह्मण द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण की प्रथम तंत्रिका है, ये देवाल ब्रह्मणे रूपे, ब्रह्म का दो रूप है, बाल मन एव दो ही रूप है ब्रह्म का, मूर्तम चैवा मूर्तम से मूर्त रूप है एक अमूर्त रूप है, इत्यादि दर्शनात ऐसे देखा है, या निर्विशेष तत्व का प्रतिपादन नहीं हुआ यहां, दर्शनात उपनिषदी सोपाधिकम अपि ब्रह्म विवक्षितम, उपनिषदों में सोपाधि ब्रह्म भी विवक्षित है, दो रूप बतलाना है ब्रह्म को मूर्धा और मूर्त है, जो सोपाधिक है विवक्षित है, इति आशंका, ऐसा शंका पूर्वाधि करे, खाली निरुपाधि थोड़ी है, सोपाधिक भी तो है, ये शंका की, उसको उत्तर देंगे आगे। टिप्पणियां ग्यारह की टिप्पणी है ना, सोलह मैं दो तीन एक एक नंबर दे दिया, इसी द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र है, देवाल ब्रह्मणे रूपे कहते ब्रह्म के दो रूप है, माने जगत में दो दो अंश दिखाई पड़ता है, पंचभूत दिखाई पड़ता है, पृथ्वी जल तेज मूर्त है आकार वाले हैं, और वायु और आकाश निराकार है अमूर्त है, ब्रह्म के ऐसा रूप हो जाता है, माने ब्रह्म में कल्पित है दो रूप कल्पित है, ये बोलने में तात्पर्य है, ऐसा बोल रहा था। तो पूर्वाजन शंका उठाई तो उत्तर देते हैं, नचो अतो अन्य अंतराले विवक्षितम उत्तम वास्ती कहते हैं, इसके बीच में ना नैतावता आरंभ करके आगे यथावधरे खल अमृतत्व यहां तक बीच में कोई विवक्षित नहीं, कोई तात्पर्य का विषय नहीं है बीच में। ये जो देवा वरुण रूप में तात्पर्य का विषय नहीं है वहां, तात्पर्य का विषय और है कुछ। वो तो इसलिए कि देखो ब्रह्म को जानने के कैसे जाना जाए, जैसे अग्नि को जानने के लिए कैसे जाना जाता है, ईंधन में आरूढ़ होने पर ही अग्नि का दर्शन होना है। ईंधन में आरूढ़ हुए बिना अग्नि, केवल अग्नि का दर्शन कोई कर नहीं सकता। जब तक ईंधन में आरूढ़ नहीं होगा अग्नि, तब तक अग्नि का दर्शन, खाली अग्नि का दर्शन नहीं कर सकता, केवल अग्नि का दर्शन। ठीक इस प्रकार ब्रह्म दर्शन एक अकेले होना संभव नहीं है, जो सबको जानने वाला कौन जानेगा उसको। तो इन्हीं रूपों का मैंने अधिष्ठान रूप से ब्रह्म को समझना है। सविशेष रूप वाले जो पदार्थ दिखाई दे रहा है इसके अधिष्ठान जिसमें कल्पित हो ब्रह्म समझना, इस रूप से समझना है उसको। तो मैंने अग्नि लकड़ी जलती है तो अग्नि है समझना होता है, क्या होता है ईंधन जल रहा हो अग्नि है सिद्ध होता है, ऐसे यहां ये कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं आगे द्वित्ववाद से कल्पित विषयत्वाद। ये जो देवाद और ब्रह्म रूप करके द्वित्ववाद है ना, दो कहा ब्रह्म का दो रूप बताया, वो कैसा है वो कहते हैं कल्पित विषय, कल्पित विषय है वो, माने ब्रह्म में कल्पित है ये दो, ये बताया गया। ये कहना है कल्पित विषयत्वाद क्यों, आत्मा का स्वरूप तो इसी के तृतीय ब्राह्मण विषय में कहे नेति नेति ऐसा बोले नीति नीति, माने ये दो रूप पहले जो बताया था ना ना करके निषेध करते थे, वो भी नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं थी ऐसा इसी में बोलेंगे ना यू थी ऐसा, मूर्ता भी नहीं अमूर्ता भी नहीं, मूर्ता अमूर्त समाप्त हो गया सब समाप्त हो जाना है, विपसा में है ना ना ना यू थी ऐसा ये थी रीति थी। 18वीं टिप्पणी है इसी में, 2-3-6 में है वो, मैंने 2-3-1 में कहा देवा व ब्रह्म रूप में, 2-3-1 में है मुर्दा मृत ब्राह्मण के शुरू में है, षष्ठ षठ कंदिका में आना यह है, नीति रीति षष्ठ कंड उसी में आएगा नीति रीति। ठीक, निर्विशेष वस्तु समर्पणार्थ, निर्विशेष वस्तु में समर्पित होता है जाकर के, निर्विशेष वस्तु निर्प्रकार आत्मा उसी में समर्पित होने से कहा। अतो अन्नदार्थम माने तृतीय अध्याय में उष्ठ ब्राह्मण में आएगा, ये तृतीय अध्याय में आएगा। अतो अन्नदातम या केवल कि उषस्थ कहते हैं कि आत्मा से अतिरिक्त जो है ना मृत्युग्रस्त है, आत्मा से अतिरिक्त जो है विनाशी है, क्योंकि आत्मा है अविनाशी, बाकी सब विनाशी है। ये कहते आतम इति 19 की टिप्पणी है ना, 19 तात्पर्य वैसे माने नंबर दे दिया 3-4-2 तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के द्वितीय पुन मंत्र है वो, माने उषस्थ चाग्रह ब्राह्मण में आएगा। अतो अन्नदातम यज्ञवल्कि जी ऐसा बोलेंगे, इस आत्मा को छोड़कर के बाकी सब मृत्युग्रस्त है विनाशी है, आत्मा माने विनाशी मृत्युग्रस्त है कहा, नाशवान है कहा। तो उक्त ये भी कहा इति जो उक्त अत्र निरुपाधिकम एव ब्रह्म प्रतिपाद्यम, यहां इस प्रसंग में निरुपाधिक ब्रह्म भी प्रतिपादन करना इष्ट है, यह समझना चाहिए। प्रतिपादित भाव ये कहा शेष भाव से अप्रतिपाद्य फलित महा, या अंगांगी भाव गुण प्रधान भाव प्रतिपाद्य नहीं है, शेष भाव से वह गुण प्रधान भाव से गुण प्रधान भाव है अंगा भोक्ता भोग्य भाव इत्यादि जो है वह प्रतिपाद्य शेष भाव से अप्रतिपाद्यत्व अप्रतिपाद्यत्व में फलतम आह, ये प्रतिपाद्य विषय नहीं है शेष भाव। इस पर क्या हुआ तो कहते हैं बीच में कहा टिप्पणी ने कहा तात्पर्य विषयत्व अप्रतिपाद्यत्व मैंने तात्पर्य विषयत्व, तात्पर्य के विषय वहां नहीं है फल तस्मात अनवसर शुद्ध से अनवसर, प्रश्न का अवसर नहीं है यहां, प्रश्न करने का अवसर नहीं है, दोनों चेतन होने से माने आपने कैसे बना दिया एक भोग्य एक भोक्ता कैसे बता दिया, ये जो चेत्य आपको प्रश्न है अनवसर है समत्वाद गुणगुण भाव अनुपम, आपने कहा था समान है प्राण और आत्मा दोनों चेतन है समान होने से गुणगुण भाव कैसे होगा ये स्वीकार नहीं हो सकता कहा, उसके प्रश्न का अवसर नहीं है ये सिद्धांत ने कहा। आगे टीका में कहते हैं किमर्थम तभी शेष से जो आवा तत्र तत्र उत्तम उक्त है तत्र, फिर महाराज माने गुण प्रधान भाव उस स्थान में सिद्धांत में तत्पर उस स्थान में क्यों कहा फिर गुण प्रधान भाव क्यों कहा भोक्ता भोग्य भाव आदि से क्यों बताया गया किमर्थम तभी तब फिर गुणगण भाव या प्रसंग इष्ट नहीं है तो फिर किमर्थम कही तब तो शेष से भाव तत्र तत्र उन स्थानों पर तत्त जगुण उपनिषदों में क्यों कहा गुणगण भाव ये प्रश्न आया उत्तर देंगे आगे एक इस बार की टिप्पणी है एक इस बार तब अविवक्षित गुण प्रधान भाव विवक्षित नहीं है तो फिर उन स्थानों में क्यों कहा जाता है गुण प्रधान भाव से जगह जगह कहा गया मिलता है ऐसा तो क्यों कहा यही है बाईस प्रकार प्रगत्तक माने सिद्धांत प्रगत्तक माने सिद्धांत होता है सिद्धांत में उन स्थानों में गुणगुणी भाव क्यों कहा गया यदि यहां गुणगुणी भाव नहीं है तो क्यों कहा गया ये प्रश्न आया तो उसका उत्तर देते हैं विशेष तो ही भाषण कहते हैं विशेष मतो ही जो विशेषवान होगा ना दोनों विशेष वाले होंगे निर्विशेष में गुणगुणी भाव नहीं होता विशेष आने पर ही गुणगुणी बड़ा छोटा यही होगा गुणगुणी गुण प्रधान भाव यही होगा विशेष मतो ही विशेष शब्द से मतुप लगाया विशेष वाला जो होगा विशेषवान जो पदार्थ है उसका ही सोपाधिक जो विशेष वाला होगा वो सोपाधिक होगा उपाधि विशिष्ट होने पर ही विशेष होगा तो विशेष मतो ही सोपाधिक जो विशेष वाला है सोपाधिक है उपाधि विशिष्ट है वह संवरार्थ होगा कर्तृत्व आदि व्यवहार के लिए वो इसका प्रयोग होता है कर्ता भोक्ता उसी में आ जाता है जो विशेष वाला होगा सोपाधिक होगा उपाधि सहित होगा वही यहां संव्यवहार्थ कर्तृत्व का आदि के व्यवहार के लिए होता है क्रिया कर्म फल का आश्रय वाला वही होता है गुणगुण भाव गुण प्रधान भाव वही होता है जो सविशेष वाला होगा सोपाधिक होगा उसी में गुणगुण भाव होता है न विपरीत निर्विशेष के नहीं हो सकता गुणगुण भाव मान सोपाधिक जो नहीं है वह गुणगुण भाव नहीं हो सकता विशेष जिसमें विशेष नहीं है निर्विशेष है वह गुणगुण भाव होना संभव नहीं है गुणगुण भाव जो सोपाधिक होगा विशेषवान होगा उसी में होगा गुणगुण भाव गुण प्रधान भाव वही होता है ये कहा 9-10-11 की टिप्पणी कर रहे हैं 9 में कहते हैं कर्तृत्वारी व्यवहार आता जो कर्तृत्वारी व्यवहार के लिए विशेष वाले की चर्चा आई है जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि दिखता है वहीं के लिए कर्तृत्व व्यवहार की सिद्धि के लिए गुणगुण भाव होता है विशेषवान में होता है दोनों विशेष में होता है ठीक है 10 प्रकार शेष भाव गुणगुण भाव है शेष भाव उसी में विशेषवान में होता है जो सोपाधिक होगा विशेष वाला होगा उसी में होगा न विपरीत कहा था बार ग्यारह में कहा निरुपाधिक निरुपाधिक में गुणगुण भाव नहीं होता शेष भाव नहीं हो सकता वह बड़ा छोटा नहीं हो सकता बड़ा बड़ा छोटा जो भी होता है सोपाधिक में होता है निरुपाधिक में नहीं हो सकता और यहां का प्रसंग जो है निरुपाधिक को बदलाने में तात्पर्य रखता है ये कह रहे हैं निरुपाक्ष ही वो निरुपाधिक है वो उसका कहना बनता नहीं और उपनिर और उपपूर्वक और आंगपूर्वक ख्या धातु से बनाया हुआ है माने जिसका निर्वचन होना संभव नहीं है वो निरुपाख्य है शब्द का गति नहीं है जहां मन वाणी का विषय है मन से सोच भी नहीं सकते और वाणी से बोला भी नहीं जा सकता क्यों जो सबको जलाने वाले अग्नि है काष्ठ को जलाने वाली काष्ठ जलाएगी जिसके द्वारा मन काम कर पा रहा है जिसके सान्निध्य में जिसके सान्निध्य में वाणी काम कर रही है तो उसको क्या उसको प्रकाश कर पाएगी नहीं कर सकते वैसा है निरुपाख्य है निरुपाख्य माने जिसके कथन का समन है वाणी का विषय नहीं है निरुपाधिक है वो बार की टिप्पणी कहा निरुपाख्य में जाते हैं निरुपाधि का बोल दिया जिसको उपाधि नहीं है उसको निरुपाख्य कहा निर्विशेष है उसमें गुणगुण भाव होना संभव नहीं निरुपाख्य ही विज्ञा परिषित सर्वस्याम उपनिषद केवल हम वृद्धाग्र की चर्चा नहीं करते जितने भी उपनिषद हैं सारे उपनिषदों में निरुपाख्य निरुपाधिक ब्रह्म को ही ज्ञापन करना इष्ट है ज्ञापन कराना इष्ट है मान लीजिए मैंने कर्ता भोक्ता हूं करके बैठा हुआ इस विशेष अवस्था में बैठा है अरे बाबा ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि तुम्हारा धर्म नहीं है तुम सच्चिदानंद आत्मा हो वहां पहुंचाना सारे उपनिषदों का दायित्व इसी में है ठीक कहते हैं निरुपाख्य ही विज्ञापरिषित सर्वस्याम उपनिषद सारे उपनिषदों में जितने उपनिषद में निरुपाख्य निरुपाधिक ब्रह्म को ही ज्ञान करवाना इष्ट है। क्यों सरेश नेति नेति उपसंगाराध करते हैं, सरेश नेति नेति इत्यादि करके उपसंगार करके वहां चतुर्थ अध्याय में जाकर के याज्ञा जनक के संवाद में ऐसा आएगा बोलना चाहते हैं। तेरह की टिप्पणी कहते हैं चार चार बाईस में आएगा स सवेश नेति नेति अशीरियो नैशीरिय इत्यादि वाक्य आएगा। ये किसी प्रकार हिंसित होने वाला नहीं, किसी भी कुछ भी करो करने वाला नहीं, हिंसित नहीं होगा आत्मा। आकाश को कोई मार सकता है क्या? कुछ भी करो, पेट्रोल जलाओ कुछ भी जलाओ, आकाश को कुछ नहीं कर सकते, वो निर्भय है। तो सावय होता है वही जलता है, शरीर जलेगा। तो इस प्रकार वो आकाश से भी अति सूक्ष्म है आत्मा, कहां से उसमें ये जलना आदि हो सकता है? कटना जलना भिगना सूखना नहीं होता आत्मा में। नैनम छंदी शस्त्राणी नैनम दहति भाव, कैसा है जो स्वपाधिक होता है उसी में होता है, सारा कार्य उसी में होता है। निरुपाधिक नहीं हो सकता, निर्विशेष मुक्ति नहीं हो सकता, कर्तृत्वादि नहीं हो सकता। एक सवेश नेति नेति उपसंहारात, वहां जाकर चतुर्थ अध्याय में जाकर के इसका उपसंहार करेंगे। ये कहा चतुर्थ अध्याय में, कहा ये बात है उपसंहारात बोल दिया। आगे कहते हैं तस्मात, इसी से क्या सिद्ध होगा? तो कहते हैं आदित्यादि ब्रह्मभ्य, गार्ग्य के अभिमत्य आदित्यादि को ब्रह्म समझ रहा हो, आदित्यादि ब्रह्मभ्य एतेभ्य आदित्यादि ब्रह्म, ये पूर्वोक्त जो आदित्यादि ब्रह्म है इनसे अभिज्ञान वायभ्य, विज्ञान में नहीं है आदित्यादि, अभिज्ञान वायभ्य इनसे पृथक विलक्षण अन्य अस्थि विज्ञानमय, इनसे विलक्षण विज्ञानमय अतिरिक्त है। आदित्यादि जो अभिज्ञानमय ब्रह्म है इससे विलक्षण विज्ञानमय ब्रह्म अलग है। ये तत् सिद्धम, इस प्रसंग में सिद्ध हो गया ये कहते हैं। चौदह पंद्रह की टिप्पणी, चौदह पंद्रह प्रारोक्त श्रुति स्मृति युक्ति वसात, कितने स्तुतियां दी इस कंजीग्राम, इस माने इस माने ब्राह्मण में बहुत सारे स्मृतियों को उदाहरण दिया गया, बहुत सारी स्मृतियों का उदाहरण दिया, बहुत सारे युक्तियों को उदाहरण दिया गया, ये सारे के अधीन से प्रागुक्त श्रुति स्मृति युक्ति वसात, पूर्व कहे गए जो श्रुतियां हैं स्मृतियां हैं और युक्तियां हैं इनके बल से सिद्ध यही होता है कि आदित्यादि ब्रह्मभ्य एतेभ्य अभिज्ञान वैभ्य, आदित्यादि ब्रह्म विज्ञानमय नहीं है, अंतरात्मा रूप नहीं है, इसे अतिरिक्त है विलक्षण है वो, अन्य अस्थि अन्य है विज्ञानमय। पंद्रह की टिप्पणी में विज्ञानमय का अर्थ करते हैं पंद्रह में बुद्धि प्राय, मानी बुद्धि प्राय होकर के चलने वाला, मानी सुसुप्ति में यही दिखाना है उसको, ये बता दिया सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। कहा कि क्या भी कहते हैं स्वपाधिक से शेषी सिद्ध भाव विवक्षित है, स्वपाधिक में गुण प्रधान भाव विवक्षित है, विवक्षित तत्र स्वामी वृत्ति न्याय, स्वपाधिक में स्वामी वृत्ति न्याय लग जाता है, बड़ा छोटापना, एक सेवा का एक स्वामी है, स्वपाधिक में होता है सब, स्वामी वृत्ति न्याय ना स्वामी वृत्ति व्यक्ति को द्वारा विशेष संभाव विशेष हो जाता है स्वपाधिक में, जैसे स्वामी और सेवक एक विशेष हो जाता है, विशेष संभाव असिद्धम समत्वम, इसलिए कहते हैं यहां समत्व असिद्ध है, निर्पाधिक की चर्चा इष्ट है, तो स्वपाधिक नहीं है, इसलिए समत्व जो तुमने कहा था आत्मा भी देवताओं से चेतन है और आत्मा भी चेतन है, दोनों चेतनों में गुण प्रधान भाव होना संभव समता है कहा, वो ठीक नहीं सिद्धांत ने कहा। टिप्पणी तेईस की टिप्पणी कहते हैं स्वामी वृत्ति नारायण तेईस में कहा तो यो चेतन चेतन के दोनों चेतन होने पर भी तुल्य भी, दोनों चेतन का समान है किसमें, स्वामी और वृत्ति में समान है, वो भी चेतन है ये भी चेतन है, तुल्य भी स्वामी वृत्ति और यथा न समत्वम, स्वामी और वृत्ति में समता नहीं है, कहा स्वामी कहां से वक्त समता नहीं है, तथा प्राण देवता आत्मलोपी, प्राण देवता और आत्मा में भी समता नहीं है चेतन होने पर भी, प्राण को भी तुम चेतन मान रहे हो, दोनों चेतन मानने पर भी प्राण देवता सेवक के स्थान पर है और आत्मा स्वामी के स्थान पर है, समता नहीं ये कहा। टीका में आप कहते हैं न विपरीत से निरुपाधिक से निरुपाधिक ये होना संभव नहीं है, समत्व होना संभव नहीं है निरुपाधिक से, सविशेष में होता है निर्विशेष निर्भित निरुपाधिक शेष सेवित्व अस्ति शेष सेवित्व गुण प्रधान भाव निरुपाधिक हो नहीं सर। जब कोई बच्चा है अकेला रहता है तो काम गुण कौन प्रधान वहां अकेला है वहां अकेला हो जाता है जहां द्वैत आ जाता है वहां गुण प्रधान भाव होगा निर्विशेष में अकेला है नहीं हो सकता यही है इतने हेतु आई कहा निरुपाध्यो बोल दिया वो तो निरुपाधि का है उपाधि नहीं है वहां उस आत्मा में जिसके ज्ञापन कराना इष्ट है ज्ञान कराना सेवा ज्ञापन तस्याम सर्वस्याम केवल इसी उपनिषद के नाम ही नहीं सारे उपनिषद में उसी तत्व को ज्ञापन करवाना इष्ट है निरुपाधि का आत्मा को ही ज्ञान करवाना इष्ट है सारे उपनिषदों में सर्वस्याम उपनिषद ही बोल दिया केवल वेदार्थ की बात नहीं ठीक है शेषु शेष शेष शेषित्वारी अशेष विशेष शून्य वो निर्वाधि कैसा है गुण प्रधान भाव जितने भी है अशेष जितने सब सबसे शून्य रहित है वो कोई कोई धर्म नहीं वो निर्धर्म है वो ऐसे आत्मा को ज्ञान कराना इष्ट है उसको लक्ष्य बना करके वाणी तो जाएगी नहीं लक्ष्य बना करके लक्ष्यार्थ में ऐसे आत्मा को ज्ञान कराना इष्ट है यही नहीं सारे उपनिषदों में यही इष्ट होता है उपनिषदों का तात्पर्य वही होता है एक कहा पाणिपेश वाक्य विचारार्थम संक्षिप्त उपासना कर दी पाणिपेश वाक्य था ना जो सुश्रुति में जाकर के नाम पुकारा तो नहीं उठा पाणिपेशन किया बार बार उसको दबाया वही पाणिपेशन वाक्य है उसके विचार के लिए संक्षिप्त उपसंग संक्षेप करके उपसंहार करते उसका वो जो विचार चल रहा था पाणिपेशन वाक्य का तो कौन उठा प्राण उठा दिया आत्मा उठा कौन उठा ये विचार चल रहा था उसको संक्षेप करके उपसंहार करते हैं कहा चौबीस की टिप्पणी कहते हैं विचार सिद्धम अर्थम जो विचार से निष्कर्ष आया था उसको संक्षेप में कथन कर उपसंहार करते हैं क्या है संक्षेप में कहा आदित्यादि ब्रह्मभ्य एतेभ्य अभिज्ञानमय भ्य आदित्यादि ब्रह्म अभिज्ञानमय है इनसे विलक्षण है अन्यो अस्ति विज्ञानमय विज्ञानमय अन्य है विलक्षण है इति एतत् सिद्धम इस प्रकरण में सिद्ध हुआ कहा समय हो गया है यही रखते हैं आगे फिर पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति।